Men nå over til noe helt annet. Aktuelt forum. Velkommen til Aktuelt forum, hvor vår gjest i dag er forfatteren Morgan Lindebart, som denne gang har begått en kokebok som har vakt oppsikt langt utover det vanlige. Ja, nå er det ikke akkurat en kokebok. Nei. Man kan vel heller kalle den en kokeroman. Ja vel, men Lindebart, de har kalt deres kokebok roman... Nei, den heter ikke roman, det er en roman. Jeg forstår. Men de har kalt deres kokeroman Tomatene på Navarone. Og denne titelen får oss jo til å tenke på en bok av Alistair MacLean, Kanonene på Navarone. Er dette gjort med hensikt? Ja, det er det. Og det er ikke bare MacLeans titel som har inspirert meg, men også selve handlingen i boken. Ja vel, og på hvilken måte? Vel, jo, det begynner med at en liten gruppe topptrente allierte kommandotomater forserer en bratt fjellvegg på Navarone. Deres hemmelige oppdrag er å sprenge to gigantiske kasseroller som befinner seg i et sterkt befestet kjøkken inne på øya. Jaha. Disse kasserollene blir forsvart av et stort antall fiendtlige agurker. Før kommandotomatene når frem til kjøkkenet, blir de imidlertid overrasket av en fiendtlig agurkpatrulje, og det kommer til en treffning hvor en av tomatene blir alvorlig såret. Senere i boken får vi forresten rede på at denne tomaten dør og blir sendt hjem på flaske. Ja, og hva skjer videre da? Vel, i flere dager ser det håpløst ut for kommandotomatene, men så får de uventet hjelp av en del lokale poteter og reddiker, og klarer omsider å trenge seg helt inn til kasserollene. Ja, riktig. Og det er vel her selve essensen i hele boken er konsentrert, så vidt jeg forstår. Ja, det blir en dramatisk kamp på kanten av kasserollene. Mm. En kamp som ender med at tomater, agurker, poteter og reddiker, sammen med litt svinekjøtt og oksekjøtt, krydres etter smak, kokes i cirka en halv time over svak varme, serveres rykende varm rett fra kasserollene, gjerne med en god rødvin til.